دا عشق پا مسیحا دیکل جوندی دمرا ویزڑنا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکل جوندی دمرا ویزڑنا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا بی پلارا او بی مورا او دا پلار سارا دا مورا بی پلارا او بی مورا او دا پلار سارا دا مورا دا عدم لا غټیو وجود ګل شي سر ګلونا پتار کې دی پیو دلی دا مخلوق ټولا روحونا پتار کې دی پیو دلی دا مخلوق ټولا روحونا دا عشق په مسیحا دګر ژوند دی دمړه وزړونا پتار کې دی پیو دلی دا مخلوق ټولا روحونا پتار کې دی پیو دلی دا مخلوق ټولا روحونا یا مکن ولا زمان ولا یا زل ولا مسا یا مکن ولا زمان ولا یا زل ولا مسا یا مکن ولا زمان ولا یا زل ولا مسا جمعتا تو حیوانات بستا سمکڑی صفتنا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکل جوندی دا مڑا ویزڑونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا رحم تا جلا و کی انسان دی محبوب جوڑ شی دا رحم تا جلا و کی انسان دی محبوب جوڑ شی دا رحم تا جلا و کی انسان دی محبوب جوڑ شی محروم ستل نامو چی عذاب ورکڑی گروزنا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکل جوندی دا مڑا ویزڑونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا د شفق شمس او قمر سترګې جوړ په ځوان لستورو د شفق شمس او قمر سترګې جوړ په ځوان لستورو د شفق شمس او قمر سترګې جوړ په ځوان لستورو عامل د سیارو بخشې سورنګ زینتنا پتار کې دې په دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکل جوندی دا مڑا ویزڑونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کی دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا بیا بحر ملغ لرا پسنا لساس کی جوڑا بیا بحر ملغ لرا پسنا لساس کی جوڑا بیا بحر ملغ لرا پسنا بیالا ساس کی جوڑا رانا وخلی قدر بیالا سپیل مرا غمرونا پتار کے دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکھ رجون دی دا مڑاوی زڑونا پتار کے دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دی پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا بے مثال بے مثال نہ مثال و نہ براشی بے مثال بے مثال نہ مثال و نہ براشی بے مثال بے مثال نہ مثال و نہ براشی دایو دسے احد داسنی نشتا سچنا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکھ رجون دی دا مڑا ویزڑونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا نفس پا سپو گیر دا گناہ پا دل دل دائی دا نفس پا سفو گیر دا گناہ پا دل دل دائی دا نفس پا سفو گیر دا گناہ پا دل دل دائی ہدایت الحواری پر ساحل دے رحمتنا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا دا عشق پا مسیحا دیکھ رجون دی دا مڑا ویزڑونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا پتار کے دے پیو دلی دا مخلوق ٹولا روحونا